akhir man bir mu muy aji armal day firi dafa wax ne bu fekkone da nga don def umra kana ba nga armale wër nga kaaba gi tox nga safa ak marwa watu sax bu ñibbi waye nga fatlikou na nak legi wër ba nga wëroon umra bi baxut wër ba nga wëroon umra gi baxut melni bang koy wër bobu japp won ba da nga ca bayyi aw yoon ba lenni aw yoon mune kon legi baxut kon neena faaw nga delu wat bu mak cion lay doon ndax xam nga ne legi yow umra bi kon armal dong nga ci defagon ndax ne nga won dox safa ak maro bla bax top ak wër te ne nga wër bu wër bu wër lu umra yakuna kon jappal ne sa yo defé ne umra nga bagal fatliku ne wër bu ko wër lu baxul rek limi tekki moy yow armal nga umra kep yam ci defugo lenen kon ngay wañi ku delu makka te jappé sa bop ko armal nga xamné mbolé mi ñi ayé ko armal du ci xalaat def dara ndax armal do nga defagul yoy ko go wa tax na ngay delu makka te jappé sa bop loolu ci herman herman ji jari bul sori yéré ñaw bul laalat ku lañ te bo fi jotté jigen sax ci digënté bi kon la nga aj kon umra ga far na yaqo wa tax mu né ikum salaam muhriman mutajarridan min al-makhit كتجرده عند أول إهرامه لأنه ليس ما هو من أركانها إلا الإهرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم من ارتكاب شيء ممنوع فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها فاسدة ثم يقضيها من الميقات الذي كان أحرم منه أولا ويهديه وعليه لكل سيد أصابه الجزاء وفكي جاتي وانا في جيجين برام بياقنا koy motli ba nopi wolbati gu fayat ko te bu koy fay mu armale ko ci mi xamam armale won bi jek te adiit nako ci war ndax yaxu gi mi yaxo te rebu won fi rebu won te mu wara fay aman ba fa isa wa salam makka tan ak tafa wa saha wa halaqa aw qasara ene bo axe makka na tay fekke ni defo won dara ci yiko yaq ngay dal li wërat ka ba gi rek ni wër bi met ci bobu yaq won nga dox safa ma ro tek ca watu ba nga jëm bu mu dal li jax waftada te mu joto ci xalqi ngir watom nga xam nga da nga defone wër bi baxna dox bi safa maro baxna bo wat won nga bo dewe wa mu ne wat bo nga wat won nak legi ñak xam la won waye armal do nga defagu non jamale ngay watu nga defone wër bi baxna dox safa maro bi baxna mu tax nga watu mo tax faaw nga fay alaman bi moy waftada li xalqi wa in ahraman dem armalona bahda sahihi ci gannaaw doxam ba safa ak marwa di hajji ci aj faqarinu kon aj def khiram la ñene ki nga wess legi nga xamni mom da armal umra dal li wër kaaba dox safa ak marwa ne kon legi yoon may na mom armal aj ndax legi nopi na ci ponki umra mu dal di armal aj nak legi bu ñibbi ci fatliku ne wëru umra bu baaxu doon mu ne kon gogu def na khiram limuy tekki moy dafa armal rek umra noppé gul ci ay ponkam dal di armal lacc da xam nga waru umra bi baawut dox dafa amara bu baawut kon mbolem ponki umra armal dong la ci defagu non kon ganna bu fekke armal na acc ci ganna bu doxé safa ak maroy legi def na khiram faaw adni mu ne kon gogu def na khiram limuy tekki moy dafa armal rek umra noppé gul ci ay ponkam dal di armal lacc da xam nga waru umra bi baawut dox dafa amara bu baawut kon mbolem ponki umra armal dong la ci defagu non kon ganna bu fekke armal na acc ci ganna bu doxé safa ak maroy legi def na khiran faw adi khiran war ko faw wa tax mo ne fa kharim kon aji khiran la kon no wara def do adi khiran ka tawafil qudum ni ki tawafil qudum in saha dem doxon na bahdahu ci ganna tawafil qudum mune itam bu fekke da nga fatlikou ne sa tawaful qudum ba kat baxuton niki jappo ci won te gana ba nga defé tawaful qudum ci nga sefi won dox safa marwa bu don tawaful qudum dong du aje wo delu ndax xam nga ne nga waru gar la way alaman man nako wécc way xam nga da nga ne dox safa marwa bi mi ngi topon tawaful qudum te dox safa marwa bala bax top ak wër te wër gam top ne nga yakuna lolou motax faaw nga delu wat mak bo ñibisi won ba sama rewit dox safa mara mom day farata te ba nga defoon baxut ndax wërgam topoon da baxut kon faaw nga delu wat bu mak lu metti metti fo ragale nak ñu delu boko defé ak jaw la kon faral almal rek dafa yalla man kon do delu kon na lañu xaw fawtan ñu delu waqta sarati mu gatt ñu won ci boba dox dong ana bu fekke ni dox safa mara boba ca nga doylo won ganaw ifada duhaato benen tek fekke ganaw ifada duhaato mu benen dox safa mara tek ca kon bo waxna man nga doylo bo motax mu ne fa in kana ahadahu fala yarji'u rujuhu fil haqiqati li sa'yi la lil qudum ana bu fekke ni ba nga defé tawaf li fada ba won ko dox safa mara bo sa fekku nga xamni bu jikko yakuna ay teewul rek ba won nga dox safa mara ne kon ba mu gi doyna ndax delu bi ci deug deug dox safa mara gi ko ral waye du waru tawaf qudum legi nak bu delo nu muy def fa isa wa sallam makata fa yatufu wa yasha fa yatimu tahalluluhu min al hajj wa yanwi nak bi tawafihi al ifadata li anna tawaf al qudum fata mahalluhu bi wuquf harafata wa nasimuhu i'adatu sahyi ba'da tawaf al ifada wal ifadati ak niki waru ifada illa an yatatawa handare bu dafa ciobare won ba hadho ci gannaaw tawaf al ifada neena bo ñu ci won ba agal fatli ku ne legi tawaf al ifada rat baxuton ci bang koy def ndippo won ba da nga ja fatti won ben yoon ba aw yoon wa tambali won ti agut xam nga tawaf al ifada mu parata la faaw da nga delo makk da ngay delu ndax mom mene su ko ñak def mene lumay nak ganaw ifada wëratu nga wër ka ba gu bax fa am na jappandi mom donte wëratu nga ganaw bu wër bo xamni mom wëru na fi le kete la waye wërul na rek dañ nangum mu far wé ci tawaf al ifada ba yaqo do fa japp na lool la mu tawaf al ifada farata la waye ñu ne bu fekke mom baxut waye ganaw ba sétlu nga ni wëron nga kaaba ga wër go xamni wërul na woon kon wër bobé dana ko mëna wé ci farax nga tayé delu mo la julli ci illa an yatatawa ba'dahu bi tawaf sahih fa yujisuhu han tawaf al ifadati al fasidi wala yarjihu lahu min baladihi li anna tatawwu al hajj yujisuhu han wajibi jinsihi ka tawaf han mislihi ñena aj mom lo ci def ci waru lay man na wacc la la ci war fekke wen xet yi la ñene wër bo xam wër bu wacc wër war man na nek wala dama te de dere diko ci war manam dere duko war ci lolu wala dama bu fekkone nañ jotta gu tan bi nak fa in kana bi makkata umira bi ihadati ifadati fekke ma nga won makk batay demugul nak kon nañ koy diggal mu baamu ifada ci la delo xil mbir bu muy aji yewiko illa min nisaa ndara ci jigen wa sayyidin agrabu wa kurihati sibif atti bu gut manam wal ifat rek la lol delu da wax ni bi nga ñibi sey fatli ku ne sa tawaf ifada ba baxut ci nga wara delu soy delu boole wiñ ay won ko armal yep man nga ko bam dess jigen agrabu ñu sibla ko lañ na xam nga dañu waxon ne yewi ko ci aj ñaari xaj la yewi ko bu ndaw ak yewi ko bu mak yewi ko bu ndaw moy bo sané jamray haqa xam nga sané won nga jamray haqa ba yeew ko bi ci dess nak manam bo sané jamray haqa ba yiñ la ay won ci armul yépp man nga ko bam dess jigen nga rubu ñu siplat ko lañ xam nga kil ku melni ni lolo ko dal nga xam nga defoon lepp ba def ifada way ifada da baxut kon xam nga sané won na jamray haqa ba bam sané jamray haqa ba kon yiñ ay won ci armul yépp bobo la daganon ci won légui nak bimu fatlikó ni tawaful ifada bu defoon baxut kon na xamni yeew ko gul ci jigen yewi ko gul ci rebu batay yo yar mom ni ngui koy ay batay lek ko lañ batay ñu sip ko ci mom motax mu ne kon ci ñew bo ñibbi ci fatali ko ifada day japp ne mbolé wiñ ayé ko armal yépp sañ nako bam dess jigen rebu lek ko lañ batay ñu sip ko rek yam ci agatul ci aram ndax lolu moy atemi ay wakuri hatti bu wa atamaratu humra neena nak bëgg nañ so ñëwé manam so ñëwé do yéssalaat ben armal ba nga amone di ngay amé do armal bu yéss onna sara bi waxna wa isara jaha li makkata fa yukmilu ma baqiya alayhi bi ihramihi al awwal ni len dese won nang koy motli waye ci armal ba nga ñëkkal def rek wala yu jaddidu ihraman akhara li baqaihi ala ihramihi alawwal amal bu ñëkk bi dara ci ku ci wala yu labbi fi tariqihi li fawati waqti talbiyati neena do aju wax la bay ka ndax waxtu wax la bay ka jall na fallasi lam yasih tawafu qudumihi yuhidu tawafal ifadati fa yasha haqibahu waxal nan ko legi ki nga xamne mom tawafu qudum bu moy rutun su ñëwé du yéni wa tawafu qudum ndax jamanum jall na tawafu ifada lay baamu dal dox safa maru sulaj wallasi lam yasih tawafu ifadatihi yatufu lil ifadati faqat neena ki nga xamne mom defutun tawafu ifada manam defon nako way da yurutun dal kon bu dikke mom lay dal di baamu wala yahliqu kullu wahidin minhum ra'sahu li halqihi biminan moy kenn du ci watat sa bop ndax ba nga ku ne waton nga ci minan watu ba ci minan doyon na mu tega ci nak wax tamo te mu umra manam ñoo ñaar kum ci man doon tamu nañ ci mom mu def ko ak umra kon nak gana bu agale non ñu wax nak wolbati ko tek ci umra gu bax tek ci ak umra ñen ñi dañ ne nak mo xam jamana yoyé laatu muy delu ci jot na fe jotay jigen wala det kum ci man doon dañu sakku ci mom umra ge motax mu ne bim ne suma ba'da ikmali hajjihi ihtamara ay kharaja ila al-hill wa ata minhu bi umratin sala'an wati'a amla la to muy delu ci mo xam jot na fe jote wala det tuté rek dañu tam mu def umra ge wa hadha zahir ibn al-hajj zada wa yuhdi ina ibn hajj non la wax ci sahib da ca boli sax ne mom tane def adi boli ci wala aksaru lepp sene ci na dañ ne na umra in wati andem jotone na lal nga fe dañ ne mut la xam bu ñewé ba agal la def umra mune waye lepp señ ci ne mom bu fekke jot na fe joté dal ak jigen la tu muy delu di def wër goge mu faté won ak dox gi sa wal marwa bu fekke jot na fe joté lolay soxla bu umra ko xone ci lebi ci ba xamno ci def kon wasarafahu walbatniko li hajjin jeme ci aji xam nga ñetti ponk yi nga xamne ñoko bok la ñom ñaar muy armal ak wër kaaba dox sa fa marwa mu dess ben ponk bo xamni aj do nga ko umra amugo walil hajj ponk la ñeel aj hudoru jusni harafata tewi khaju harafa sahatan aw waqtu lu tuti tuti laylatan nahri ci guddi tabaski neena buñ ne suba la tabaski guddi gogo fa jantu ba soxé bala fajara fenk mu neew na nga fa taxawara fa lu taxaway ba gatt sahatan jublu ci 60 minutes ba jir bi yag lu ndir sa gatt rek mum baxna bone fa tek rek arafa lu neew neew mo xam da nga taxaw mo xam da nga tok mo xam da nga tedd mo xam da nga war lola doyna motax sala bi ne bim ne khuduru jusi harafa mun ay al kawnu fiha mutma'innan sawa'an waqafa aw jalasa aw yud tajaha aw rakiba halima annaha harafatu amla xam ne mu xamni mo arafa mu nek xamni mo arafa ñu ci yam wal afdalu al wuqufu fi mawqif an nabi sallallahu alayhi wa sallam وهو عند الصخرات الكبار المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسط عرفة ينغا تخاف يلانتي بي تخاو نك بوكو ماني في بيت جبل الرحمة موغان عرفة فوفا تخاو بو باخ ولو مر اك دونتي رومبون ريك ان واخ ديم يينا تي تخاو نين عرفة بو نيفو تخاو جان دا فا روم ريك جال واي روم غا نغا تي يينا تخاو داغا ني سار ريك روم عرفة جال تي يينا تي تخاو كويت مو دال نيك اك تخاو waye bo ci yene wul ak taawna du ko don fa en lam yan bihi fala yahsulu ar-ruknu aw akhta'a wala jum al-jamu mbolem ajkadi bi hashirin ci aju fukel faqad dom manam bu fekke ne xam nga ne arafa mom ñi ko wara taxaw bu ñu yando becc bi nga xamne moy al-yawmu tasihu min zilhijja jant ba soxé ci ngon ga lañu wara taxaw arafa ñoom lañ ñu joom ba nga xam dañoo yandu becc bi nek al yawmul hashir becc bu fukki nga xam ni ci wara toski won ñoom bañ yandu becc bo ba ag lañ doora tax wara fa ci ngon nga lool neena bu fekke ñepp ci bokku joom kon ñepp dañu baxle waye bu fekke ni ñen ñaa ci joom ñen ñoom joom ñu taxawon nañ demb kon ñi taxawon demb rek tamuy waxtu taxaw rek ñoy baxle waye ñi ci joom ñoom duñ baxle bu fekke ni digi tabaski sento mu ñëk dañ ko ciar seen tumul ñum fa ñom ñu dal di defé né wéru feñut ñom ñu aji ñep loolu lañ japp baña matal jigju tabaski fan wér dal tambalé wañi wéru zilhijja ba té ba né tay la juroom ñent ñom ñu taxaw rafa ganaw ñu leen né wéru feñal na té ñu wéru feñal na kon bis bi ñu jappé ñom al yawmut tasi al yawmul hashir la bisu fukel la kon taxaw ñu arafa ci guddigo xamne guddig fukel ak ben la waye taxaw ñu arafa ci guddig fukel waye lool ndegam ñom ñep ñoo ci marché ci joom ci rek dara du ci sik kon day aajo ñep marché ci joom tan joom itam ci fukel ba waye buñ joomon ci taxaw ko bisu beccagu juroom ñettel bañ soxé lañ taxaw ku do taxaw baax fekkone beccagu fukku ben bam soxé lañ doora taxaw muy guddig fukku ñaar lañ taxaw batay duko taxaw baax lool mo ci andi faqat di asra bin fa in kana ba'dahum ana fa in kana al mukhti ba'dahum fala yakfihim walau kanu akthar ahli al mawqif donte ñu joom ñu upp ñu joomuti waye ñen ñu joom ñu rek ñu joom mom yaq leneen wa mahalu al ijsai in kana al mukhti al jami'a wa in kana al qata'u bi hashirin faqat wa in kana bi samin aw hadi hashara fala yujisu di won wax legi lal jahil waxu ñu ajreer manam ko rombu ci arafa waye xamutone fi mu rombu moy arafa lola du wacc ak taxaw bu bokon ci aj kat itam faaw mu ñewat taxaw ba bu lolu amul taxaw arafa ka nga xam dafa taxaw mom bané fa jonn mom donte xamutone fa fay arafa it lolu doyna ko lolu ñu waxon legi ci gannaaw halima anna harafatu amla waye rombu kessam day aajo nga xamne fi nga rombu arafa la te nga yene ko ci boole ci ka batani hornata niki khuru hornata khuru hornata jage na arafa waye bokul ci arafa ku fa taxaw du tangam taxaw arafa ku fa taxaw taxaw rek wa ajis adona bi masjidha ci jakam je bi korin andako sip manam hornata amna jakka ji ñu wax masjidu hornata mom bo fa taxawé mu doy melni taxaw nga arafa waye na sip nañ ko waye mom da jega arafa ba nga xamne nañ amna miram bo xamne bu daan won day daanu ci xorom ji lol motax kon bo fa taxawé mu doy don ti sip nañ ko wa salla julina timis ak ge ba ge kesse walaw faata ak donte taxaw arafa nar na ko raw manam xam nga ne taxaw arafa mom taxaway ba nga xamne moy farata la rawé rek ak raw na la ren ba deen mom mi ngi tambalé fi jant bi soyé ci buñ né sugal tawaski ba fajar fenk digënté bobu la légui na so do won dem ba nga xamne sa digënté fajar di fenk mom yar rek yow julé go timis ak ge ba julé bobu ge bo fi nekké di jëmay julli do mëna taxaw arafa bo démé na dang mëna taxaw arafa mom aj bañ la raw waye bo fi nekké di julli timis ak ge ba ge mi nga xamne julé woko rek far da nga fekk fajar fenk mu ne ko itam da ngay bayyi da ngay julli timis ak ge ba bu fekke ge la nga julli ko te bayyi aj graw la te baña dem arafa bu ko aj graw la bu dewe ne nga ñew fay ci ko waye jël nañu jital ñom ñep ay ponk lañu l'islam waye julli gëna farata mu ne wax na iz as-salatu yatarattabu ala tarkiha al-qatl bi khilaf al-hajj fama yatarattabu ala tarkihi al-qatl yuqaddamu ala ma laysa kadhalika mu ñew nak kon ci sunna yi ndegam jéxal na ponk yi wa sunnatu sunnaza khuslun moy ca ngay muttasilun suy aju jokk ena sangu ca ngay lo xam day sass ci armal gi sunna la ci armal bu fekke ne sassu ci rek du nekati sunna la sara bi waxna fa la ikhtasala awwal an-nahari wa ahrama akhirahu lam yati bi sunnati wala dama de dere diko war nak manam armal rek ci sango ñak ga sango du taxa alaman war la wonu di wa soppef nako bil madinati ci madina lil hulayfi ñel ko juk hulayfa ko xamne mi xam moy al bëgg nañ koku mom mu far sango ci madina ko defé bu ñëwé ba ci al hulayfa door armal nak waye ci ngaay la soppé nañ ko ci bil madina kata hum ay in kana bil madinati wa arada al ihram bi hajj aw umratin min al hulayfa sawa'an kana ihramuhu minha wajiban aw mandoban iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wasallam fayatajarradu wa yaghtasilu wa yalbasu ar-rida wal izara wa na'alayni biha wa iza wasala al-khulayfata nak salla rak'atay al-ihrami wa ahrama istawa ala rahilatihi nen li gandal moy madina mo fagay sango sumé fa say yéré yi ñew dal fay sol lambay bek tarax lay lek yari dalé xamni bo aksé rek légui sa yo aksé rek légui ci al-khulayfa fi ñi armalé daldi julli ñaar raka daldi war la ngay war ba jek daldi yéni fofu nak fas yéni ñi dem am nga lo war motax mi wax wali dukhuli khayri haidin ak ngir duggu kurul aji ndarak makata makka bi tuwan ci tuwan neena ku man don boode bëgg dugg makka ta amé wo mbeureuk wa so armalé ñew bi bëgg dugg makka ta fekk na du jigen yu amé mbeureuk ba wasi da ñu sopp ci mom mu sangu waat sangu bo xam dugg makka gëk waral am ci nga la ni sangu bay bëgg dugg makka ene moy tam sopp nañ ko agul ci sunna way sopp la nga defal ko tuwan ba noppi boole ci ak sopp la jëm ci nga yal dañ ko sopp waye nga defal ko tuwan boole ci kon wax ne sala bi ne bo xoni wa bituwan ataf ko lay gëna wor ndax mu dal nek man do mu salin wal awla wa bituwan li annahu man do mu salin wali wuqufi ak ñeel taxaw arafa manam batay sopp nañ ci nga yal arafa way bëgg taxaw arafa nga sangu ci nga yal lool wala li haidin wa nufasa ko te don ñu sopp ko mu jall ci sonni wala su izarin ak sol terax lay waridaay ak lambay wana alayni ak ñaari dal da bokku na ci sunay armal so armalé ba sumi yéré ñaw da ngay wut terax lay bo xam na ngoy tak ci kaw sa jumbu ba wacc ci xajale say yé nga jël lambay tak ci say mbëg xam day sutu yal sa gannaaw ak say wét ak sa dënd ak sa biir nga wut yaari dal boole ci nak dama ña nek ay wat awli sunna la wa taqlidu hadin ak rangal am hadiyu suma ishaaruhu top ak xote ana nga dalé wutum adiyu té dal di koy defalup ciq dañ wax nokoy ciqalé ci kanam dal di xoti yaram wa ko seen xamni adiyu la lol lañ ko wax ci kanam nokoy defé momit suma rak hatan top ñaar rak yi ngay julli bala nga armal da ko wañi walé ci sunu yi ngay julli ñaar rak do ra armal lolou mom bolé nako ci sunu yi wal fardu farata mujj seen aji doy la ina bo julé farata bagal sesele ci armal bi tamu bax waye julli ñaar rakay na fi leer armal nak moban yuhrim dana armal arrakibu aji war iza stawa ndem yamona wal mashi aji dox dana armal iza masha ndem tambil na dox am nga dañu waxon ni deug deug armal mom moy nga fas ko ci xol bi rek waye nak sop nañ boko defé ba nopi nga tekke fi sasa lu wani ni armal nga manam li gën dal moy bo julle ñaar rakay nga jog bu war la nga waron ba jek dal di fas yene ji al tambali wax la bay ka fekki amono waritam bo julle ñaar rakay bo jog bay dox melni ku jëm ci kaabu ko diko wori ku jawali makka dal di fas na yene ji fofu wa talbiyatul ak wax la bay ka bokku na ci sunne armal wax la bay ka manam nak dang koy tekkale wax la bay ka ci bopam mom wajib la boko baye boko xut am alaman bo demé ci ibn hashir bam lay wagnil wajibati yi nga xamni boko baye aljub yetti am muy ifrat qiran tamatu ñu ifrat mo gën ci ñoom nga def ko nga tax mu ne fudila ala qiran wa tamatu legi nak li ñu wax kay moy nga armal baye bu mu yag nga dara wax la bay ka lool boko defé mom legi da nga baye sunna manam day ajo bu armalé fi sas nga wax la bay ka ñu selo waaye bo armalé dir bi yag te waxoko rek wacc nga sunna ta dutey alaman bi war la dutey alaman bi ñoo manam wacc la bay ka bu wëru bañ ko wax day indi alaman armal tok dir bi yag dor ko waxit day indi alaman ci man doon mom day aajo bu armalé wax ko fi sax way juddi dat yeesa leef nako li taxayuri halin ngir soppi ku mbir waxal fa salat ak gannaaw julli manam la bay ko mom bo xosé armal dang koy saxo rek waye saxo gi tam bo sonné noppul bo noppul jëlal ko bo day nelaw bayiko bo yew jëlal ko bo day julli bayiko boy bo julle wonop jëlal ko boy lek nonu boy nan nonu bayiko waye bo noppé yeesalat ko do niyo ko nit ba ngay fac soxla yep dang koy bayyi waye bo noppé jëlat ko balang ko bayyi deug deug dal ni tay la arafa ba nga jam ci julli kay arafa ba su boba fa nga doora baye waye bu lool mom doko baye baye mud la lula ko te def rek bo noppé yessalat ko wal ndax li makkata bobu muy ag dug mak rek aw li tawafi wala bobu muy tambule wër kaaba khilafun ana bu fekke da nga armalé ci mi xami da nga tambalé wax la bay ko wuti mak da ñu wax ni bo agé ci ñoo gi rek nak fi nga daldi baye la bay ka ba kéré ngay wër bu nopp dor ko bangoti am ñu né dédét ag ci ñoo gi mak da nga baye la bay da ngay jall di wax la bay ka ji bo ngay tambalé wër so tambalé wër nak dora baye la bay ka ji am nga waxana ni bo armalé ci mi xa dem yaatu fa nga def tawaful khudum bobu lañ wax am ñu wax ni légui bo xé ci ñoo gi rek bayil la bay ka ji ba ngay wër wal bu nopp am ñu né dédét a ci ñoo du tang baye da ngay dem ba tambalé wër ga dora bay la bay ngay way lu ci man do non bo wéré ba agal dang koy ba del fa sa dal dang koy yéssalat ni ñu waxon rek sa yo soné nopplu so mel la dal encore bono yéssalat ko bay ni tay la rafa ba nga dem julikaay ba dur ko bay nak way bu wéré way bo wérna mom nga bay ko mu ne en torikat dem baye xna wax gi la bay ka awwalahu ci jël ben wërga fa damun kon dérat dana war intala dem yagna moy li waral wax légui manam dom xiraan mo xiraan mom moy lekkal rek bo yene no yaay yep mom xiraan do ngulay do bo ñëkke yene kenn ki nak do taate ka wa tawassutun yi bok ci yi sopp wa tawassutun sopp nañ digg doomu fi hunu mi sawtihi ci kawé kaddu nga manam ci ni nga yëkëté la bay ka ji dañu bëgg rek sa kaddu bañay soofé lool baña kawé lool baña xumbu lool nek ci digënté bi wa fiha ak la bay ka ji ci bopam manam jëmmi la bay ka ci bopam bëgguñu nga saxaw ko bu mujj da lay sapp nga xamni so lamni rek mo koy wax waye xel mi jappatu ko xol wi bëgg itam nga neewal ko lool ñu bëgg mu nekk digënté bi loolu jëmmi ci wa fi haaji mo tax mu ni wa fi haaji mu ne fala yuksiruha jiddan hatta yamallaha wala yu hawadaha baamu nako bahda sahiyin ci gannaaw dox safa marwa wa in bil masjidi ak donte nekk na ci jakka ja manam da wax ne mom bi nga armalé ba ak si makka dañu waxon na ngay bayyi wax gi la bay ka te war kaaba gi da nga lolou moy tawaful qudum xam nga wor kaaba gi noppé da ngay jall dox safa marwa wa mu ne kon nak legi dirub yaangi wor mom ak dirub yaangi dox safa marwa da ngay bayyi la bay ka ji waye legi nak gannaaw bu dox gi safa marwa noppé nak nang ko yeesalat diko wax nak legi bo nekké fasab dal ak fo man di nek donte yaangi ci bir kaaba gi jakkay ji mo tax mu ni wa in bil masjid donte yaangi ci jakkay ji ci kaaba gi ba yaanga minantam du terek ngay wax la bay ka ji bo sonné noppulu bo noppulu jilat ko kañ nga koy bayyi li rawahi musalla harafata ba ca ngontal julikaayu harafa ñana bu fekke ne tisbar jotna ci besu arafa ba nga dem ba ci julikaayu arafa ba fofu ngay baye la bayka de bo tay nga xey ci julikaayu ba ta tisbar jotna bu tayu nga diko wax da sara bi waxna fa in zahaba lahu qabla sawali labba ilayhi su fekke tal nga fa dem te tisbar jotna bu tay ngay wax la bayka ba tisbar jotna fa in ahrama bi hatta nena fa in ahrama bi harafat ba'da sawali labba biha summa qataha hal al mashhur fekke da nga ye harmal bu bisu arafa bi nga armal ci arafa nga armalé gannaaw tisbar ne kon nga wax la bay ko fi sa dal ko dag fofu jamon ya nga armal ma tollu ñu war ko dag wa muhrimu makkata aji armalé makka yu labbi day wax la bay ko bi masjid ci akka ja manam da wax ne bu fekke ne yow bir makka nga armalé aj ndax yow bo fofu la fekk kon don te ci jakka ja la say bo waxe fofu la bay ko ji bu defé nan ci urum jeet batay non say bo wax fofu la bay ko ji ndax fofu nga armalé kon say bo waxe ko wa mu tamirul miqati aj armalal humra ca miqa wa fa'itil hajji ak aj armalal humra ju aj raw yep dañu wax la bay ko lil harami ba ca hurum ja rek ñu bayyi ñena bu fekke yow humra nga armal way yang ko armalé ci mi xama ha fofé nga armalé ci mi xama fa nga tamalé wax la bay ko waye bo né yulu furum bi rek mëna bayyi jeexna lako waxati ko xamné tam légui aj dako raw ñu né ko légui armalal humra yewi koko ko tam néna bu armalé humra fofu ci hilija bu duggé xorum ji rek dal di bayyi la bay ko ci bu dugg xorum dal di bayyi kon gis nga ni humra mom ab la bay kam du yag ba bu fekke yang ko armalé ci mixa bo duggé xorum ji rek bayyi su la aj rawon ñu la yewi ko humra humra ga itam non la sa yo démé ci hilija ba yéne fofu bagal ba sé xorum ji rek dal di bayyi la bekk ji wa min al jihranati ko xamne mi ngi armalé ci jihrana nak wa tanhimi ak tanhim mom lil bawati ba ci neegi makka da koy wax ba ci neegi makka manam ko xamne da nga as nekkone bir makka xam nga da nga waxone ni mom bu beugé armal umra ba aju qiran ba mu dem ba ci hilija nga waxone hilija fep baxna way dañ won jihran tanhim mo ci gën wa mu neena ku armal jihran ak tanhim nak nga armal fa umra da nga ñew ba dubu neegi makka do ra bayyi la bay ka jey